Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Skoro słyszą Państwo przez radio te dźwięki, to znak, że słuchają Państwo Trójki i jest noc z wtorku na środę. Od drugiej do czwartej nasze spotkanie dwugodzinne w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Dzisiejsze nasze wspólne nocne słuchanie muzyki zaczynamy od wizyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kłaniamy się bardzo, witamy bardzo serdecznie tu Polskie Radio, program... Bardzo jest nam miło, że słychać nas w Mikołajkach. Bardzo nam jest miło, że słychać nas w Szklarskiej Porębie. Bardzo jest nam miło, że słychać nas wszędzie tam, gdzie Państwo włączyli radio. Mikołajki dzisiaj stolicą mikołajkową, Szklarska Poręba zimową stolicą Trójki, a my jesteśmy w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, gdzie 333 osoby, szczęśliwcy, którzy otrzymali zaproszenie i przynieśli pocztówki do świętego Mikołaja, wezmą dzisiaj udział w specjalnym mikołajkowym koncercie. Gwiazdą koncertu jest Republika! Thank you. satelitę. Cyfra druga, mknę światło potem po oceanu dnie. Cyfra trzecia, nad autostradą płynę do twego miasta. Cyfra czwarta, biegnę kanałami twej centrali. Witamy Was! Łaszą do stóp, całe stada ich pasą się tu. święte krowy bezmięsne, co wciąż kręcąc mordą ocalić nie chcą. Są oślizgle przychylne i wciąż patrzą z troską, gdy płyniesz pod prąd. Ich ławice łaskoczą cię, się zbliża wodospad, a ty wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę, wolisz masakrę, masakrę. Proszę bardzo. Koncert mikołajkowy. 6 grudnia 1998 roku, program Trzeci Polskiego Radia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Republika. Grzegorz Ciechowski, śpiew, instrumenty klawiszowe, flet, Zbigniew Krzywański, gitara, śpiew, Leszek Biolik, gitara basowa, śpiew, Sławomir Ciesielski, perkusja, śpiew, Jerzy Tolak, menedżer zespołu. Republika pojawiała się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wielokrotnie. Zawsze były to występy brawurowe i niezwykle emocjonalne. Można więc zadać pytanie, cóż specjalnego w tym koncercie poza jego mikołajkowym aspektem? Otóż sporo. To pierwsze spotkanie ze słuchaczami po wydaniu płyty Masakra. Na okładce tego albumu te słowa Piotra Kaczkowskiego. To 13. płyta w naszej serii, koncerty w Trójce. No i ta właśnie, Republika Live, 6.12.1998. To na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Będziemy sobie jak zwykle przez te 2 godziny podróżowali przez różne światy muzyczne. Teraz wracamy do współczesności. Nowa płyta zespołu Jazz Pospolita. Motor, motor, motor, lot i dobrze jest mieć odznakę. Trzy kompozycje na płycie Jazz Po. Dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Stefan Nowakowski, Wojtek Oleksiak, Michał Przerwa-Tetmajer i Michał Załęski, czyli zespół Jazz Pospolita. Na koncertach panowie będą 31 października w Ostrzeszowie, 7 listopada Warszawa, 13 listopada Zielona Góra. I tutaj zagrają w miejscu o dość ciekawej nazwie Piekarnia Cichej Kobiety. Czytałem to kilkakrotnie, ale naprawdę tak to jest. 13 listopada Zielona Góra, Piekarnia Cichej Kobiety. Potem jest Lipsk, tak, za naszą granicą zachodnią. Dzierżoniów, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Koszalin i Ofensywa. Polskie Radio Trójka, 5 grudnia. W imieniu redaktora Stelmacha serdecznie zapraszam na to spotkanie z muzyką zespołu Jazz Pospolita na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A na razie polecam świetną, naprawdę bardzo dobrą płytę Jazz Po. I tak się zrobiło nam trochę nastrojowo o tej porze późnej, albo jak kto woli wczesnej, to zależy o której się wstaje. A muzyka będzie odpowiednia chyba jednak dla tych z Państwa, którzy chcieliby powiedzieć, że to pora późna. Płyta nosi tytuł Sleepy Music, a artyści, którzy się na niej pojawiają, to Konrad Kucz i Mateusz Kwiatkowski. Thank you. Night Souls, Skrewer i Happy Dawn. To trzy kompozycje z płyty Sleepy Music. Konrad Kucz gra tutaj na wirtualnych instrumentach. Tak, na wirtualnych instrumentach, tak jest napisane na okładce. Mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się z Konradem i porozmawiać też i o tym trochę, jak to się wyczarowuje, takie oto dźwięki na tym albumie. Zdecydowanie na środek nocy muzyka. Sleepy Music, Konrad Kucz. A teraz przed nami kolejne spotkanie z płytą, którą znamy już bardzo dobrze, ale myślę, że i w tych nastrojowych warunkach dobrze się nam sprawdzi i dzisiaj. Thank you. Zespół Quartado ze swojej debiutanckiej płyty Slow the World Down i Fugato. Dwie kompozycje Jana Rejnowicza. Obok niego jeszcze Marcin Wądołowski na gitarze, Karol Kozłowski na basie i Tomasz Łosowski na perkusji. A Janek oczywiście przy klawiaturze. A właściwie może nawet przy różnych klawiaturach. Quartado. Od wielu już tygodni moja ulubiona płyta z czerwoną okładką. A teraz, mimo tej późnej pory, wybierzemy się do kina. Thank you.